Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Hát nagyon-nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Demokrácia RT, Puzsér Róbert nélkül jelenleg, és ez egy egészen egy héten keresztül így fog tartani, hiszen Róbert barátunk hol is? Amszterdamban van éppen. Amszterdam, Hollandiában, de nem Hollandia fővárosában, mert az Hága. Mert az Hága, ezt érdemes tudni, bár különben nagyon érdekes, hogy Hollandiában ez a, melyik a főváros, ez igazából nem teljesen pontos, mert különböző közhivatalok, kormányzati intézmények az megosztva van annak a két város között. Hágában van azt hiszem a király, meg a királynő, meg az egész koronás pereputy, ezért általában azt szokták fővárosnak tekinteni, de igazából, hogyha valaki Amszterdamot mond, az szerintem nem egy olyan nagyon súlyos ostobaság, mint aminek sokszor beállítják különböző kvízkérdésekben, meg vetélkedőkben. Természetesen van a szokásos állandó hétfői esti vendégünk is, aki nem más, mint a globalizáció kritika talán legfontosabb hazai személyisége. Júj, most nagyon csúnyákat mondtál róla, tehát ez nehéz lesz. Nem róla mondtam csúnyákat, hanem szegény Tamás Gáspár Miklós, most képzeld el, hogy mekkorákat csuklik, tehát úristen, ilyen elhangozhatott Magyarországon. De egyébként a média az körülbelül így néz ki, tehát hogy emberek így mondanak magukról, meg másokról véleményeket, így lehet felfuttatni és sztárrá tenni valakit, hogy így sokáig szajkozzák, hogy ő ennek az a legavatottabb szakértője, és akkor innentől kezdve ő lesz az. Jó, hát itt van például Norbi, tehát hogy igen, Norbi, aki így kitalálta magáról, hogy ő az egészség vagy hazai profétája. Hát szerintem ő saját maga, viszonylag ügyes üzletembernek tűnik a csávó. Szerintem nagyon nagy pénzzel mögötte, nagyon nagy tőke. Én nagyon sok ilyen figurát láttam egyébként így, meg hát mindenki láthatott ilyeneket, akik úgy azért elsüllyedtek és eltűntek. Norbi lett az abszolút sztár, és nem azért, mert olyan kivételes adottságai vannak, hanem szerintem azért, mert nagyon nagy marketing hátszeret kapott. Nem tudom, Magyarországon az biztos, hogy szerintem két ember van, akitnek úgy hisz az ország, mert akit úgy igazán szeret az ország. Laci bácsi. Nem, az egyik Győzik el, és a másik, ami jó egészségvállalkozónk, a jó Norbi, akinek aztán tényleg van minden, Norbinak túrórudia, meg minden szart és szemetet próbál rásózni az emberekre. Vele szemben állt egyébként egy időben Lagzi Lajcsi, akinek szalonnája és kolbásza volt, tehát így versenyeztek, akár az lett volna egyébként szép. És én megmondom őszintén, én abban a világban szeretnék élni, ahol Lagzi Lajos szalonnája, meg hurkái nyernek, és nem a Mio Norbinknak a különböző diétás, update-es állatságai, amikből a fene tudja, hogy milyen kísérletek, meg milyen kémiai folyamatok végeredménye, hogy az az étel, amit megeszünk, az nem tartalmaz kalóriát. De hát ez természetesen egy másik műsornak lesz majd a témája. Remélhetőleg azt is Magyar Dáviddal, akiről továbbra is megállapítom és fenntartom, hogy a magyar globalizáció kritika első számú alakja. Jó, akkor az vagyok, elfogadom, tényleg megadom magam. És vele fogjunk akkor nekiesni a magyar közélet, meg úgy általában a globális világ különböző problémáinak, meg visszásságainak, meg érdekességeinek. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. És itt a stúdió, és hogyha már ételeknél tartottunk, akkor szerintem maradjunk továbbra is ezen a térfélen, vagy ezen a pályán, vagy ezen a nyomvonalon. Jöjjön az első bejátszónk, ami természetesen a kajabotrányról szól. A miniszterelnök és a parlamenti pártok vezetői is foglalkoztak napirend előtt a november végén kirobbant török bálinti élelmiszerbotránnyal. Gyurcsány Ferenc kormányfő arcpirító disznóságnak nevezte a megacégcsoport tevékenységét, az ellenzéki pártok ugyanakkor a kormány felelősségét hangoztatták. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, az emberi üzleti tisztesség nem politika függő. Gyurcsány Ferenc döbbenetesnek nevezte, hogy a Mega arra jött létre, hogy tudatosan becsapják, megtévesszék a fogyasztókat és veszélyeztessék egészségüket. A kormányfő hozzátette, ez a botrány nem pártpolitikai kérdés. Az a cég a felelős, amely úgy gondolja, hogy megengedhet ilyet magának. Dávid Ibolya hozzászólásában arra kérte a miniszterelnököt, ne engedje, hogy Magyarország Európa konyhamalaca legyen. Az ellenzéki politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban 25%-kal nőtt itthon a szalmonella fertőzések száma. Volt, aki bele is halt a fertőzésbe, mégis 10%-kal csökkentették az ANTS költségvetését, és elküldték a munkatársak 10%-át. Az Élelmiszerbiztonsági Hivatal ebben az évben 148 millió forintból működött, ám jövőre a tervek szerint ennek az összegnek is elvonják a 20%-át. Ugyanennyivel akarják megkurtítani jövőre a tiszti orvosi szolgálat költségvetését is. Dávid Ibolya azt kérte, hogy 2007-ben ne csökkenjen az ANTS támogatása, az Élelmiszerbiztonsági Hivatal keretét pedig emeljék 300 millió forintra. Semmén Zsolt szerint nem lehet elvárni a társadalomtól, hogy betartson erkölcsi normákat, mikor az ország vezetői sem teszik ezt meg. A kereszténydemokrata frakcióvezető szerint fejétől bűzlik a hal. Kunce Gábor bosszantónak nevezte, hogy a parlamenti pártok nem képesek országos ügyekben értelmes és fontos kérdésekről beszélni, az ellenzék csak a kormányra mutogat. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök viszont válaszát megzavarta Semjén Zsolt bekiabálása, mely szerint az átcsomagolt romlott élelmiszer maga a szocialista párt. A kormány fő ezt szégyennek nevezte. Éppen hogy kútmérgezéssel nem vádolnak minket, mondta Gyurcsány Ferenc az ellenzékre utalva. Szerinte felháborító, hogy míg a parlamentben nem képesek értelmes vitára, addig az igazi felelősök otthon röhögnek a markukba. Hát szerintem nem röhögnek, azért ez nagyon erős túlzás, és nem attól függően nem röhögnek, vagy röhögnek, hogy a parlament éppen milyen színvonalon tárgyalja az aktuális botrányt, mert általában azért megtanultuk, hogy a parlamentben való viták, azok sokat se nem vesznek el, se nem adnak hozzá egy ügy érdemi részéhez. Nem röhögnek a markukba, mert hát volt egy halálosan jó biznisz, volt egy halálosan jó üzlet, amiből valószínűleg sok-sok Hollandiát, meg sok-sok Ausztráliát meg lehetett járni az elmúlt években, és most már nincsen, sőt, még elképzelhető, hogy valami fajta felelősségre vonás is fog következni. Igazából lenne ennek a dolognak egy fontos aspektusa, amiről nem akarunk most beszélni, mert azt beszéltük Dáviddal, hogy a műsor fő témájává azt az alapvető emberi történetet szeretnénk tenni, ami hát az talán jellemzőbb is, mint a szerelem, hiszen sokkal több emberrel is többször megtörténik, na már most ez a korrupció, hogy a korrupcióról szeretnénk majd beszélgetni, mikor az élelmiszer botránnyal végeztünk, és ezért most ezeket a vonatkozásokat talán hagyjuk is ki, meg hagyjuk is el, hiszen olyan izgalmas lesz így összességében, meg egészében a korrupcióról, meg mint jelenségről, meg mint magyar helyzetképről beszélni. Mindjárt fel is tesszük azt a kérdést, ami szeretnénk, hogy majd a következő fél óra múlva bemozgasson benneteket. Az a kérdésünk pedig az SMS küldőknek, az SMS íróknak, hogy mi az a szakma Magyarországon, amit érdemes, de nem lehet korrumpálni. Tehát, hogy itt ennek a két dolognak kell együtt mennie, mik azok a szakma, kik azok a emberek, akikre úgy tudunk rájuk nézni, hogy igen, ők azok, akik nagyon fontos, vagy nem annyira fontos pozícióban vannak, de őket biztosan nem lehet korrumpálni. Hogyha tudtok ilyen szakmát, akkor azt mindenféleképpen küldjétek el az SMS számunkra, aminek a száma, Dávid? Jaj, én ezt nem tudom. 06 30 30 30 88 1-es. Én ezt csak elrontani tudtam volna, persze. És akkor gyorsan az SMS-ek is, még mielőtt beleugornánk a kajabotrányba. Puzsér Robi elment legális drogot szívni, kérdezi egy smiley-s SMS. Nem tudom, mert erre én nem vagyok a sajtófőnöke, hogy erre választ adjak. Biztos lehetne szépen fogalmazni azt, hogy ő mit csinál Hollandiában. Annyit tudnunk kell, hogy rá Hollandiában is a magyar állam törvényei ugyanúgy érvényesek, mint itthon. Úgyhogy nyilvánvalóan nem követel semmilyen törvénytelenséget, megnézi Amsterdam belvárosát, sétálgat a fák alatt, a csatornák partján és a kis hidakon. Nem hinném, hogy legálisan szív drogot, hiszen magyar állampolgár ezt a világon sehol nem teheti. Különben, hogyha valaki esetleg drogot akarna szívni Amsterdamban, annak elárulom, hogy Hollandiában, a nagyon liberális Hollandiában most van a képviselők előtt egy olyan törvénytervezet, ami jelentősen csökkentené a kávésopoknak a számát, illetve a drognak a legalizálását, mert az a fajta társadalmi vita, ami úgy néz ki, hogy Hollandiában eldőlt, és ami Magyarországon is folyik, a könnyű drogok legalizálásának a javára, az most megfordulni látszik. Következő SMS-ünk, gyerekek, én hiszek Norbiban, mint a vezércikkben, ezt Bőce írja, akivel valószínűleg az ország népe, hát az ország nagyobbik része biztosan egyetért. És akkor már Janika a mostani témához. Az az ember beszél arcpirulásról, aki maga is rossz minőségű munkát tett le az elmúlt 4 évben az asztalra. Ez a rossz minőségű munka, ez hogy mondjam, eléggé szalonképes kifejezés arra, hogy elkúrta, de nem kicsit. De nagyon. Remélem most legalább tesznek végre valamit, ezt Janika új írja, akiben ott van az örök optimizmus. Hát ez a parlamenti vitája ennek az egész élelmiszer botránynak. Szerintem ez a szokásos forgatókönyv szerint zajlik. A kormány megpróbálja ezt valahogy a magánszférára kihelyezni, hogy ott vannak bizony a visszásságok, de mi majd jobban odafigyelünk. Az ellenzék az pedig egyértelműen megint totális támadást intéz a kormány ellen, megint mindenről ők tehetnek. Semmi nem változik, ez mindennel kapcsolatban ugyanígy működik. Igen, tényleg ez az abszolút recept, amivel az összes parlamenti ülést így meg lehet érteni, meg át lehet azt az élményt élni, amit ezek a parlamenti ülések adnak, hogy történik valami az országban, azért Gyurcsány Ferenc a felelős, jó esetben, sok esetben, ez különben tényleg így is mondjon és mondjon le, amit ő nem fog természetesen megtenni, majd a következő pillanatban, hogy lássuk a másik oldalt, ugye ez az ellenzéki szerep volt, a kormány, meg széttárja a karjait, és azt mondja, hogy úristen, még ezzel is megvádoltak bennünket, hát nektek most már semmi sem szent. És hogy most már fejezzék be az árokásást és a felelős politizálás jelenni. Hazudozást fejezzék be, végre fejezze be a jobb oldal a hazudozást. Tehát ez a válasz. Na, mindegy, tehát hogyha valaki ezt így nagyjából tudta és tudta követni ezt a történetet, annak nem ajánljuk a következő 4 évbe a parlamenti közvetítést, mert igazából mindent elmondtunk és minden poént lelőttünk. Ami számomra hát ebből hát a parlament... nem egy szeszélyes évszakok lesz, az biztos. Jó, soha nem volt az. Pedig a szeszélyes évszakok sohasem volt egy különösebben színvonalas sorozat. Olyan volt, mint gyermekkoromban a Hahota című olvasmány, nem tudom, hogy te arra emlékszel-e, hogy azon én soha nem tudtam nevetni. Valahogy mindig megfogtuk, mindig kézbe vettük és átolvastuk, de az soha semmit nem nyújtott. Jó, a Hahota az nem volt rossz szerintem. A szeszélyes évszakok, amikor Baksa Híradóval, meg minden cikiséggel, amit így az ember el tud képzelni, így bevonult a nappalikba, a szörnyű pillanat volt, és azt gondoltam, hogy ezt így nehéz alulmúlni szórakoztatásba, meg legalábbis ez a könnyű szórakoztatásba. De a parlamentnek sikerült. A parlamentnek is sikerült, meg összeállt az Irigy Hónhajmirigy is, és elkészítette a magas súlyt, meg hát még Antal Imre is visszatért, és szegény, miközben az ember jobbulás, meg minden klassz dolgot kíván neki, azért azt... De miért van valami baj? Tehát te most így kijelentetted róla, hogy ő beteg vagy ja, nem értem. Van, betegség. Így tudom én, talán alkoholizmus, vagy valami ilyesmi. Ajjajjaj, te most gyanúsírgatsz itt, össze-vissza vádaskodsz, és csapkocész nélkül. Tele sírta vele a fél média, meg Antal Imre különböző impresszáriói a médiát, hogy milyen súlyos beteg, meg milyen szörnyű állapotban van. Na, különben egy SMS író azt írja, hogy a tavasz lesz szeszélyes. Hát ez a muk. Milyen muk? Ez a márciusban újra kezdjük? lehet, hogy azért lesz szeszélyes a tavasz, mert a különböző romlott élelmiszerek, ugye nagyon sokszor van az, hogy az ember vesz mondjuk 1 kiló tésztát, és azt, vagy vesz 3 kilót, mert valamit főzni akar, de abból 2 kilót nem használ fel, és berakja a spájzba. És úgy okoskodik, hogy 1-2 hetet még rá lehet hagyni a szavatosságra. A szavatosságra. Na most a tavasz szeszélyes lesz, mert nem lehet ráhagyni a szavatosságra. Nem, hogy 1 hetet vagy 2 hetet, hanem érdemes a szavatosság előtt 1 hónappal elfogyasztani mindent. Talán nem kéne megvenni. Tehát a helyzet ott van, hogy nem kéne már csomagolt árut venni. Tehát nagyjából csak az a biztos, hogy ha a disznót előttem vágják le, akkor lehetek biztos benne, hogy nem romlott. De még akkor sem tudom, hogy milyen hormonokkal nem fertőzték meg adott esetben. Na én még azért a kedves Semjén Zsoltnak a kijelentésével még azért röpke pillanatra foglalkoznék, aki azt mondta ezen a parlamenti ülésen, hogy amíg ilyen emberek vezetik az országot, addig nem lehet morálisan elvárni, hogy az ember nem lehet elvárni, hogy az emberek a különböző morális követelményeket betartsák. Most ez igazából, én azon gondolkodtam, hogy ez azt jelenti, hogy Semjén Zsolt a maga részéről most már nem várja el, tehát hogy ez valami fajta felmentés. Lehet, hogy benne van. Lehet, hogy ő is benne van ebben az átcímkézésben, és azt mondja, hogy hát persze, hát természetes, hogy így csináljuk, hát most az egész ország így működik, hát egész, mit vártatok? Hazudtak 16 évig, hát persze, hogy a mi vállalkozásunk is hazudott, én tényleg de egyébként nem értem. Ez kb. Szerintem így van, hogy azt én abban nem hiszek annyira, hogy a fejétől bűzlik a hal, én azt gondolom, hogy mindenkinek felelőssége van abban, hogy a saját részét tisztába tegye, de az biztos, hogy ha a tévéből ez jön le, hogy el lehet valamit kúrni, és aztán az ember nem felel érte, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen felhatalmazást ad mindenkinek, hogy persze, lehet a törvényekkel szembe menni, ha jól csinálod, nem lesz következménye. Kérdés, hogy azért buktak-e meg ezek most ezzel a romlott élelmiszerrel, illetve lejárt szavatosságú élelmiszerrel, mert annyira jól kezdenek nálunk működni a törvények, hogy már ezt nem lehet megcsinálni, vagy azért, mert valaki felnyomta őket, vagy azért, mert éppen hülyék voltak, és nem korrumpálták eléggé az ellenőröket. Szóval itt többféle verzió létezik. És akkor az SMS-ek, az, amiből kihagynak, az korrupció. Majd Zoli írja, hogy egyető tud, ez a hóhér az a szakma, amit nem lehet korrumpálni, de nekünk az volt a kérdésünk, hogy Magyarországon nincsen hóhér, Magyarországon nincsen halálbüntetés pillanatnyilag, bár... Itt életbüntetés van. Bár hogyha az ember elmegy egy nagy bevásárló akkor meg az is összejött. Az ki tudja, hogy milyen büntetés jelent, és hogyha nem csak a saját háztájában bízik, hanem képes a kereskedelembe válaszolni. Zozinyó leplez le bennünket, hogy miért tudtok ilyen szakmát, már mint amit nem lehet korrumpálni. Hát minket nem lehet korrumpálni egyelőre, nem? Hát szerintem jó, szerintem simán lehet. Tehát, hogyha most jó, korrumpáljatok minket gyorsan. Ha megjelenne Norbi, és azt mondaná, hogy ő, és mondjuk ez egy ilyen legális korrupciót... Lagzi Lajcsi jelenjen meg. Jó, de én Lagzi Lajcsi... Jó, az nem korrupció. Csülkét én szívesen népszerűsítem önmagamtól is. Tehát, hogy, már meg is tettük a műsornak az első részében. Simán megtesszük, de mit tenni, mondjuk Norbi nulla kalóriás túrorudiát már nem biztos, hogy annyira szívesen, de biztos, hogy létezik az az összeg, amiért én azt mondanám. Akkor következő SMS. Szerintem a Mikulás lenne érdemes korrumpálni, de nem lehet. Pedig biztos megérni. Nem hiszek abban, hogy a Mikulás. Tehát én legalábbis ezen a héten láttam vagy 250-et, úgyhogy nem tudom, hogy mi az, hogy a Mikulás. Itt Mikulások vannak, és ez már maga a korrupció. Ja, tényleg. Tehát jó, hát a Mikulás az aztán keményen korrumpálódott, amikor azt látom, hogy különböző mobil távközlési cégeknek a nagy karácsonyi partiján készülődnek, meg indulnak a bevetésre. Igen, a Mikulás az folyamatosan reklámokban szerepel, ahelyett, hogy a gyermekekkel foglalkozna. A Mikulás lenne érdemes korrumpálni, hát igen, a Mikulást érdemes korrumpálni, és ez meg is történt. Szerint, és egy komolyabb SMS, szerintem, ahol humán erőforrás van, ott korrupció is van, mert ez jellem függő. Ez valószínűleg ez közel áll a mi véleményünkhöz. És akkor, de van olyan, hogy tehát van olyan ember, akit nem lehet korrumpálni, vagy csak az összeg nem elég nagy? Van olyan ember, Ofi szerint, mert ez jellemfüggő. Azt biztos, írjuk. De tényleg biztos, mert hogy tegyük fel, hogy magára mindenki azért úgy tekint, mint egy jó jellemre. És ott a kísértés, ugye? Azt szokták mondani, hogy mindenek ellen tudok állni, kivéve a kísértést. És hogy nincs az az összeg, ahol így mindenki megdől? Hát nem tudom, Robespierre-ről például azt mondják, hogy nem volt az összeg, amiért megdőlt volna. És hogy végezte? Hát nyaktilló alatt, de például később jutott a hóhér kezére. Tovább bírta magyarul? Tovább bírta, mint Anton, akiről meg... ismert volt széles körben, hogy őt aztán tényleg meg lehet venni, tehát még az anyját is eladná. A következő, Tomi írja, két szakma, mely nem korrumpálható, a politikusoké és a birkapásztoroké. Jó, köszönjük szépen, mondjuk ebben van igazság, az tény. Szevasztok, játszadozzatok már a cég nevének játszadoztatok már a cég nevének lefordításával? Mondjuk lehetne Pokoli Nagy Üzlet Kft. Cinikus csávók lehetnek a tulajdonosok. Ez melyik? Aki hát, megdőlt az a címkézéssel? Aha. Pokoli Nagy Üzlet. Jó, ez... Jó, ennyire nem voltak cinikusak, bár mi volt ennek a cím? Mega. Mega Trade, nem? Ja, de nem mindenfajta mega volt, tehát hogy igazából egy csomó KFT-jük volt ezeknek az arcoknak, és mindegyiket megának nevezték, és aztán mindegy, jó, az biztos, hogy kezdő pszichiátriai ismereteimmel mondjuk az az ember, aki mega és különböző folytatások neveket ad a maga cégének, az az első milliárdig nem akar megállni. Tehát, hogy aki úgy indítja el a KFT-jét, hogy mega, az hamisít élelmiszert, az hamisít minden szar, csak a lényeg, hogy meglegyen az első milliárd, és fel legyen azon a százas listán, ahol különböző kormánytagokat és egyéb nagy tiszteletnek örvendő üzletembereket találunk. Megkis dolgozót nem lehet korrumpálni. Megkis dolgozót? Aha. Megkis dolgozókat nem lehet korrumpálni, nem fogadhat el pénzt, én is ott dolgoztam. De várjál, tehát technikailag lehetetlen, mert abban nem hiszek. Tehát minden rendszer, ugye vannak szabályok, minden szabályt ki lehet játszani. Tehát arról van szó, hogy olyan a szabályrendszer a Mekinek, hogy nem tudod valahogy korrumpálni? Vagy a dolgozó nem akarja, hogy korrumpáld? Nem mindegy szerintem. Hát most akkor a McDonald's-szal kapcsolatban jut eszembe, így még általában a gyorsétterem hálózatokkal kapcsolatban, hogy azért érdekes ez a botrány, ez az egész mega, meg élelmiszer, meg lejárat hamisítási botrány, hogyha valaki látta volna, ne adj Isten, az egyik népszerű étteremláncot, egész konkrétan a McDonald's-ot leleplező dokumentumfilmet, a Super Size Meat, akkor az élelmiszer higiéniáról, az élelmiszer biztonságról, mondjuk, hogy mondjam, hát jelentős kétkedést fogalmazhat meg magában, hogy egyáltalán, hogy azok a szervezetek, amiknek most így követel pénzt az ellenzék, azok mennyire végzik jól a munkájukat, hogyha ez lehet, bár persze még félelmetesebb ugye az a jövő, ahol azt látjuk, hogy ezt meg lehet legálisan csinálni, és hogy ez még belefér az élelmiszer előírásokban, amit mondjuk, de nem csak a gyorséttermeknél, hanem itt vannak például a nulla kalóriás kólák. Hát, hogy azokban mi a franc lehet benne, hogy ugyanolyan az üze, mint hogyha rendes kóla lenne, de hogy mi az a kémiai anyag, mi az a kémiai vegyület, amit beletölthetnek, én nem tudom. Hát amiről már többször állították, hogy rákkeltő, és akkor nevet változtattak. Tehát most nem emlékszem, hogy melyik volt, mert ezeknek ilyen márka neve van ezeknek az édesítőszereknek, és akkor amikor ez széles körben elterjedt, hogy rákkeltő, akkor egyszerűen más néven kezdték el forgalmazni, és akkor arra lettek büszkék, hogy ez már nem az. Igen, tehát hogy tényleg itt sírunk, meg meglepődünk, meg elképedünk, hogy uramisten, mi történt, miközben alapvetően ez az egész élelmiszer biznisz, ez úgy, ahogy van, hát millió, de millió komoly kérdés felvet, például a génmanipulált. Amivel kapcsolatban hagyj említsem meg a Monsanto nevét, ami egy amerikai óriás, egy megacég, akik iszonyatosan erősen lobbiznak, tehát mondjuk használjuk ezt a szalon képes kifejezést, hogy lobbiznak azért, hogy a génmódosított élelmiszerek átkerüljenek végre Európába is. És amikor például Magyarországon nem tudom, hogy a Tudományos Akadémia vagy ki végzett el kutatást ez ügyben, akkor azt találták, hogy a Monsanto kukoricája az magyar környezeti viszonyok között nem terem jobban, mint a rendes magyar kukorica. Ezért értelmetlen áthozni ide és betelepíteni, hiszen drágább. És a Monsanto azt mondta, hogy ez a kutatás ez nem volt független, majd ő összeállítja a saját kutatócsoportját, majd összeállít egy kutatócsoportot, és az majd független eredményre jut. Hiszen a Marlborót vagy valamelyik nagy dohánycéget kell felhívni, mert azoknak komoly gyakorlatuk van az ilyen független kutatócsoportok felállításában. Mert a génmódosított termékekre jutott eszembe, hogy én alapvetően ellenük voltam, de van egy barátom, aki meggyőzött arról, aki hogy az jó. Cégnek dolgozik, ő azt mondta el, hogy ezek a génmódosított cuccok, ezek például azt tudják, hogy míg mondjuk egy normál kukoricát vagy búzát mondjuk egy évben 6-szor vagy 8-szor kell permetezni, és iszonyú mennyiségű különböző hát kemikáliát visznek be így a növénybe. És nem hallott még a biotermesztésről, igen. Jó, a biotermesztésre meg azt mondja, és abban is van logika, hogy lehet, hogy a biotermesztés a legegészségesebb, de az biztos, hogy nem tudna eltartani 5 milliárd embert a Földön. Tehát, hogy a Földnek az élelmiszer kapacitása, hogyha csak biomódon termelünk, és nem használunk vegyszereket, akkor az nem elég, nem hogy 5 milliárd emberre, de 1 milliárd emberre se. És ő azt mondja, hogy ugyanolyan veszélyes egy génmódosított termék, mint amennyire veszélyes mondjuk egy nem génmódosított termék, ami mondjuk persze szintén ami agyon van vegyszerezve. Agyon van vegyszerezve, de tudni kell, nevesítés után jött létre, tehát hogy igen, ott is bele lehet szólva azért de tudni kell a génmódosított élelmiszer, vagy vetőmagokról, hogy azokat is kell vegyszerezni, csak azok egy bizonyos vegyszert fogadnak el még hozzá, vagy egy bizonyos vegyszerre működnek jól, még hozzá arra, amit ugyanaz a cég állít elő, aki a vetőmagot is szállítja. Tehát azt mondja, hogy itt a vetőmag, és itt van hozzá a vegyszer. Na jó, a következő számot viszont nagyon komázom, és ezért be is játszom. Remélem, hogy ti is szeretitek. Jöjjön Tigris! Tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsportüzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat minden nemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió! Ahol már Magyar Dávid lelkesen várja a hallgatói SMS-eket, és én akkor fel is olvasom neked. Jó, köszönöm szépen, éppen akartam kérni, bár azért még előtte elmondanám a tegnapi Napiásznak egy címlapon található cikkét, legalábbis egy ilyen címsorát. Annyira szeretem, hogy nem azt mondod, hogy egy bulvár újság, hanem, hogy a Napiász. Tehát, hogy de hát a Napiász. Adjuk meg a módját. De most milyen jogon véleményezzem én? A Napiászról van szó, na. Már még egyszer elhangzott egyébként alapneve, ez fantasztikus, pedig egy fillért nem fizettek értünk. Különben, de kicsit meg vagyok én mondjuk korumpálva, de nem Ocsmány bulvár újság. Tehát, mondjad. Csecsemővel fajtalankodott a beteg apa, nagy piros keretben, fehér betűvel pedig nem ember. Az a baj, hogy igenis, nagyon is az. Várom az SMS-eket. Ez tényleg kemény cucc. Úristen. Tényleg, a probléma az, hogy ettől ember sajnos. Az ember tényleg a legszörnyűbb teremtménye ennek a bolygónak. Tehát, mindegy, akkor SMS-ek. És különben tényleg most abszolút kiestem a ritmusból. Ne sokkoljál engem a Napiászt. Jó, akkor előveszem viszont a következő Napiászt. Jó, két Napiászra nem esek ki a ritmusból. Úristen, bocsánat, ez a november 26-ai Napiászt volt, hát ez egy abszolút lejárt hír. Na, menjünk tovább. Na, akkor SMS-ek, amik érkeztek a 06303030881-es telefonszámra. Azt mondja, hogy akit nem lehet korumpálni, az a metróvezető, és azt kéri Ati, hogy szóljunk egy-két szót a miniszteri jutalmakról is. Ja, hát ez nagyon jó dolog ám a miniszteri jutalom. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki abszolút rosszul végzi a munkáját, akkor megérdemli őt egy fél évi bére, nem? De tudod, hogy nem kapott mindenki, tehát hogy... Jó, nem mindenki kapott, persze. És nem ugyanannyit kaptak. Nekem különben az a véleményem, hogyha megengeditek, hogy elmondjam, vagy megengedett, kedves Dávid, hogy elmondjam, nem. Szerintem kevés ez a jutalom, azért a fáradtságos, kemény és hihetetlenül átgondolt reformért, ami reformot, komolyan mondom, hát én boldog vagyok, hogy megélhetem, tehát hogy amikor voltak nekem az iskolai tanulmányaim, és olvastam Széchenyiről, meg a reformkorszakról, akkor azt gondoltam, hogy hú, ez egyszer volt a magyar történelemben, milyen jó is volt akkor itt a Kárpát-medencében élni, és most azt látom, hogy újra beindult. Történelmi időket élünk, ugye? A fellendülés időszakát kezdjük meg. Világos, és azt mondom, hogy nincs az a jutalom, amit nem érdemlelnek meg a korunk új Széchenyei, a korunk új Batthyányi. Jó, ez tényleg túlzás, tehát ezt fejezzük be. Tomék kérdezik, hogy a címmel Tomek kérdezi, hogy a Cimmer Feri című filmben szaladgáló kolbászokat már a Megától vették? Nem, szerintem ez magyar hagyomány, tehát ez mindig is így volt, és mindig is így lett. Az az igazság, hogy... Jó, a Cimmer Ferit én 10 percig bírtam nézni, és utána letekertem a televíziót, vagy a videót, nem tudom, hogy mi volt. Én az a lista vagyok, én végignéztem. Film. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy mi magyarok már annyira hozzászoktunk születésünktől fogva a lejárt szavatosságú ételekhez, hogy ha egyszer nem címkéznék át, és úgy kapnánk meg, hogy még nem járt le a szavatosság, akkor attól rosszul lennénk. Tehát vigyázzunk. Sziasztok! Nem korrumpálható a következő néhány szakma, és egy nagyon-nagyon jó összeszedett felsorolás, különösebben nem hosszú. Utcaseprő, amivel egyetértek, szintén. Honnan veszed, hogy nem korrumpálható? Mert jó, különben az volt az alapvető kérdés, hogy akit érdemes. Valószínűleg különben az utcaseprősz, hogyha odamész, hogy... Itt egy százas, söpörjön már kicsit ott jobban el a kapum előtt. Jaj. Megcsinálja. Simán. A cipész, amit írtál nekünk, kedves Janó, az egy teljes tévedés, tehát most Én nem szoktam cipészhez vinni a cipőimet, de nem tudom elképzelni, hogy ne hangozna el mondjuk egy cipészüzletben, mondjuk vagy minden harmadik cipészüzletben naponta legalább egyszer az a szó, hogy számla nélkül ennyi, számlával meg amennyi. Tehát nem tudom, aztán javítsatok, hogyha nincs igazam, és még ide rakta a villanyszerelőt. Na viszont villanyszerelővel volt dolgom, simán korrumpálhatok. Nagyon is jól és hatékonyan, nem? Mondjuk figyelj, buszvezetőt lehet. Várjál, de mondjuk ez nem a direkt korrupció ez, hanem mert így ittak ezek a műszaki szakik, hogy számlával vagy számla nélkül. Igen, tehát ez már nem korrupció. Ez olyan, mint az orvosoknál a hálapénz. Elvileg az is korrupció, de már olyan szinten beépült a társadalomba, hogy külön szó van rá, tehát az a hálapénz, és az szinte jár. Szinte jár. Olyannyira, hogy megadóztatják. Hát így mondják, hogy mennyi lehet tudni, hogy mik tarifák vannak, mik a tarifák. Hát a következő SMS író pontosan arra kérdez rá, hogy ő szerinte ez a két szakma, az orvos és a rendőr, ahol abszolút nem jellemző a korrupció, majd egy mosolygós smiley-t is odavigy ezt a végére. Jelezzén, hogy ő ezt nem gondolja komolyan. Hát szerintem a következő órában majd kiderül, hogy mi mennyire gondoljuk ezt komolyan, meg reméljük, hogy még ti is írtok. Egészség, itt miről beszéltek, ezt még a folyamatos témákhoz, a kajabotrányhoz, de közben a korrupció azért nagyon megindult, mert tehát így egymás mellett párhuzamosan, egy-két párhuzamos univerzumban élünk különben. Tehát, hogy ami egyébként nagyon sok ponton kapcsolódik, én attól tartok, tehát ezeknek vannak közös pontjaik. Igen. Az orvosok sem korrumpálhatók, mert az egészség sem üzlet, és itt megint egy smiley, itt mindenki smiley is ebbe a témába. De az a szörnyű, különben ez is olyan jellemző, hogy szerintem, mit tudom én, egy olyan társadalomban, amelyik nem érintett a korrupciótól, és így felmerül, hogy egy szakma korrumpált, akkor ott nincsenek smiley, hanem ilyen nagyon ideges mocskolódások vannak, hogy a bocsok, Pető, na azok lopnak, azok kegyetlenek, csalnak. Itt meg na, kicsit poénkodj, orvos, rendőr, ez az, persze, ügyeskedő társadalomról van itt szó, meg szerintem arról is, hogy körülbelül annyira nagy mélyponton vagyunk, és annyira rossz, és annyira rossz a helyzet tényleg, hogy ezt már csak smiley-kkal, csak vigyorgással lehet túlélni. Tehát aki ezen már nem tud nevetni, az meghal. Na és akkor most gyorsan nekiessünk, mert McDonald's, na a kasszás nem lehet lefizetni a Mekiben, és aszpartam van a light kólában, ezt Saci írja. Majd a következő SMS író annyit tesz hozzá, hogy ami nem található meg a természetben, az rákkeltő, ezt Muci írta. Na de mi nem található meg a természetben? Hát ezeket a vegyületeket, ezeket úgy rakják össze. Én kitérnék itt a műanyag fogalmára, hogy mennyire önmagában ellentmondásos már ez a kifejezés is, hogy műanyag. Én folytatom az SMS-ekkel. Sziasztok! Csak a komikusokat és a sírásokat nem lehet korrumpálni. A sírásokat simán. A komikusokat meg pláne. Tehát, hogy bizonyos dolgokról ne beszéljenek. Ugyebár vannak nagyon jó, nagyon színvonalas komikusaink, például a Heti Hetes. Azok is úgy érzem, hogy de tényleg lehet, hogy csak én vagyok paranoid, néha egy picit elfogultak, és nem mindent mondanak ki, vagy nem mindenre ugyanúgy reflektálnak. Talán ez is korrupció. A sírások, de úgy látszik, hogy a sírás az valami miatt az ilyen központi, a sírásokat ritkán szokták korrumpálni egy mélyebb gödörért. Hát akkor nem szokták a sírásokat korrumpálni, de különben a sírásoknak, a gyászuszároknak így simán odaadja az ember egy temetésnél az ezreseket. Hát akkor jó, hát a korboncnokot, hogyha van értelme, de érted, a kérdés az, hogy... Meg lehet, hogy jó értelme, szerveket lehet szerezni. Hát nem csak szerveket, hát most bűncselekményeknél millió dolog, hát egy korbonc... Jó, most lehet mondani, hogy a korbonclogok mind olyan arcok, és mind olyan csákok, akik ezt visszautasítják, a fene tudja. Hát én ezt csak így mondom, hogy el tudom képzelni azokat az élethelyzeteket, amikor felmerül a korrupció igénye az egyik oldalról, és hát én nem látom azokat a szakmákat, hogy megelőlegezzem a következő órát, amiben ne lennének olyan emberek, akik esetleg elfogadnák. Az ilyen vadállatnak darálóba kéne rakni a nemi szervét, és szép lassan, úgy 20 perc alatt szépen lemorzsolni. Ez a Napiász cikkére. Ezt rossz fejhírja nekünk a Napiász cikkére. Ami most szintén azért egyetlen félmondat erejéig, tehát hogy az, amit ez az ember csinált, az szörnyű ember alatti borzalom. Amit te elképzeltél és fantáziálsz a megbüntetéséről, na ez a másik. Tehát két rossz út van. Szerintem azok a szakmák, ahol megfizetnek, Németországban a közlekedési rendőrt, orvost nem kell és nem érdemes. Akkor egy következő SMS, az egész ország szavatossága lejárt, pláne a vezetőjé. Sziasztok, szombat este a Kossuth, ez megint egy újabb SMS. Sziasztok, szombat este a Kossuth Rádióban hallgattam Puskás Ferenc temetési műsorát, amit borzasztónak találtam, és teljesen lehúzta az, az eseményt, az a Mi Atyánk pop rock. Mit gondoltok? Én nem hallgattam, én nem néztem ezt az egészet, néha belekukkantottam, de megmondom őszintén, hogy én nem vettem ebben a nagy nemzeti gyászban részt. Engem azok a dolgok akasztottak ki, amikor például dandártábornokká léptették elő halála után, az, és az ilyesmi, tehát hogy így hirtelen rávetette magát mindenki, és mindenkinek kellett belőle egy darab, hogy Puskás fényében ő is ragyoghasson, és én ezt így inkább nem nézem. Jó, különben megmondom őszintén, tehát engem is taszít, amikor valaki a halála után lesz hirtelen olyan nagyon-nagyon fontos. Én emlékszem arra, hogy milyen botrányok voltak itt, amikor volt az a Puskás gála meccs, amikor Puskás gyógykezelésére rendeztek valami futballmérkőzést, aminek a bevételével nem tudom én mi lett, hogy egyáltalán ugye, hogy ez felvetődhetett Magyarországon, hogy tényleg egy élő legendának gyűjtenie kellett, és ugye kinyúlt bele a zseb az ingatlan mogul, mi a neve? Aki a West Endet építette, az az Demján? Art. Ja, igen, és a Demján nyúlt a segébe, a zsebébe. De ez nagyon korrekt volt a Demján részéről, miközben most így mindenki így elmondja, jó, nem tudom, korrektség, lehet, hogy én most egy ilyen rágalmi pert fogok a nyakamba akasztani, de Demján, hát ő lehet is korrekt, tehát akinek néhány milliárdja van, így ott van a top 2-ben mondjuk, az úgy, attól, hogy elvárom. Az az igazság, hogy nem hiszek abban, hogy tisztességesen lehet csinálni mondjuk 50-60 milliárdot tisztességes munkával. Simán, és én azt gondolom, simán, hogy például ő is korrumpálható lehetett, vagy ő is korrumpált az életének bizonyos szakaszában. Nem tudom elképzelni. Nyúljon is bele a zsebébe a Puskás meccsért, nem? Hát szerintem különben lehet azért milliárdok, mit tudom én, szerintem biztos, hogy hatalmas pénzt csinált például a Rubik Ernő, tehát hogy igenis vannak olyan teljesítmények, amiket amellett, hogy nagyszerű szellemi teljesítménye mellett mondjuk a piac is hálás és megfizeti, nem feltétlenül mondjuk áll ez a kettő folyamatos és folytonos kapcsolatba, de tehát lehet sok pénzt keresni azért egészen tisztességes úton is, de az biztos, de ritka, hogy a nagy vagyonok keletkezés nem feltétlenül. Nem a legjobb recept a kemény, kitartó munka. Hát az az egyik fontos recept, de hát például mondjuk tudjuk, hogy még Silvio Berlusconi, aki hát Európa talán, mit tudom én, öt leggazdagabb emberek között van, hát ő ellene olyan mennyiségű bírósági eljárás zajlik megvesztegetési, korrupció, stb. Kapcsán, akkor ott van Abramovics, akinek úgy kellett elmenekülnie Oroszországból, tehát a milliárdosok élete sem könnyű, többek között azért is, mert ennyire szövevényes és nagyon nehéz dolog milliárdosnak lenni. Most jön nekem a tínédzser korom egyik nagy kedvence. Te emlékszel még az Ugly Kid Joe-ra? Így emlékszem rájuk, de nem tudom, melyik számukról lesz most szó. Ja, én nagyon imádtam őket, ez a Cats in the Cradle. time. You see, my new job's a hassle in the kids of the food, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. Beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Szép jó estét, kezi csókolom, ahogy Jussz László mondaná, ez itt a Demokrácia RT, és mi továbbra is itt vagyunk, továbbra is próbálunk azokról a kérdésekről beszélni, amelyik reményeink szerint benneteket, meg önöket is foglalkoztatja. Az előző órában az élelmiszer botrányról próbáltunk beszélgetni, és miután nagyjából kimerítettük, meg végére értünk a témának, meg nagyon sok hallgatói SMS-t is felolvastunk ezzel kapcsolatban, én most megkérném Magyar Dávidot, a magyar globalizáció kritika legnagyobb élő személyiségét, hogy foglalja nekünk össze, hogy mi is a tanulsága. Mi is a tanulsága ennek a történetnek, ami Magyarországon itt a szemünk előtt játszódik rá. Kedves Dávid, megtennéd? Nehezen. Kicsit nehezen vágom bele. Az az én problémám, hogy még mindig ennyi idő után is még csak úgy emleget, mint a magyarországi globalizáció kritika egyik nagy alakját, és nem beszélsz európai globalizáció kritikáról. Aha. Hát, tehát itt igazából egy nagyfokú szemtelenséggel állok szemben, és ez az, ami engem blokkol. Nem tudom, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy most mégis mit csináljak, hogy emelkedjek ezen felül, és próbáljam tényleg összefoglalni azt, amiről szó volt, vagy egyszerűen dacoljak ezzel az egésszel, és azt mondjam, hogy nem. Nézed, én ebben nagyon nem tudok neked segíteni. Egy dolgot tudok mondani, hogy Rogán Antal hasonló helyzetben szerintem simán felállna és ránk csapná a stúdió ajtaját. Tehát ha a Rogáni példa. Jó a Rogán, amióta különben ránk vágta a telefont, azóta tényleg a bögyükben van. Tehát. Igen. Igen. De tudod, mit ír a Biblia a haragtartásról? Mit ír a Biblia? Ellenzi. Ellenzi? Mhm. Na, viszont ez megnyugtat engem, mert Rogán az egy keresztény konzervatív politikus, tehát hogy akkor ő hossza haragot nem fog táplálni rántunk. Mi meg? Hát a magunk csúgyagon azt mondja. Tényleg, nem volt szép Tóni, innét is mondjuk neked. Toncsi. Mert igazából az is kiakasztott Tónival kapcsolatban, amikor közölte, ez a harmadik adás, amikor elmondom, de egy képzeld el, közölte a csávó október 23-a kapcsán, hogy lehet jönni az 5. kerület beüdepelni, de viselkedjen mindenki úgy, mintha vendégségbe jönne. Attól függ, milyen vendégség ez? Mint az ötödik kerületi polgármester, és akkor én nem tudom, házigazda. Mi köze van ez a csávó, aki lehet különben, hogy lehet, hogy én régebben élek Budapesten, mint ő, tehát nem vagyok abban egészen biztos, hogy melyikünk mondjuk tőzsgyökeresebb budapesti. Az a csávó az így kioktat engem ebbe a lekezelő paternalista paternalista stílusban, hogy viselkedjél úgy, András, mintha vendégségbe vennél. Nem, mintha én mondjuk köpködni akartam, vagy rádiót akartam volna, vagy televíziót bevenni, de mégis azért ezt a stílust a magam részéről kikérem. Na tehát azt mondom, hogyha... Jó, de még az ő stílusa volt, hogy mondjam, akkor mégiscsak a legszalonképesebb. Tehát azért csúnyább dolgok is történtek ott, mint hogy azt mondták volna, hogy viselkedjél úgy, mintha vendégségbe lennél, jó? Jó... És ne, tényleg ne hasonlítsuk a körtét. Ne kezdjek el komcsizni? Ne hasonlítsuk össze a körtét az almával. Rugán Antal a maga helyi értékén, abba a versenybe, hova ő nevezett, igenis megelőz mindenki mást. Tényleg az egyik legirritálóbb, és jó, mondjuk nem mindenki nagyon, más, nagyon mert van egy jó miniszterelnökünk. Nagyon-nagyon. Rugánnak is van egy ügyes főnöke, tehát hogy ez... Nagyon erős mezőnyben indul ő, tehát azért nem mondanám, hogy ő legirritálóbb, de viccelj már. Jó, de korát és pozíciót tekintve magasan emelkedik ki a mezőnyből. Tehát az lehet. Tehát, hogy na, miután most így felmutattam neked, hogy az egyik alternatíva Rogán Antal féle kivonulás, a másik alternatíva meg elmondani a véleményedet. Nem, számtalan alternatíva van, te azt hiszed, hogy ez a kettő van, és az egyik az, hogy kivonulok, a másik meg, hogy elmondom, de a harmadik az, hogy együtt megbeszéljük, hogy miről volt szó, és nem engem kényszerítesz ilyen rettenetesen szutyok helyzetbe, hogy én magam, mint egy a nagy megmondó ember ebben az egészben így felvegyem azt a szörnyű poszt, amitől menekülök le. Én igazából csak azt szerettem volna, hogy így, hogy valami reflexió legyen így általában, hogy hogyan működnek ezek a megbeszélős vendéges műsorok, tehát, hogy szerbusz, urambátyám, kedves barátom, kérlek, mondd el nekünk, hogy mit is kell gondolnunk erről a dologról. Most ez erre akart egy ilyen pikér, jó, értem, de legalább ezen is elvitatkoztunk egy negyed órát, és addig sem volt szó semmi érdemlegesről. De mi volt a kérdés? Bennünket. Igen? Jó, és mivel kapcsolatban kellene most akkor megmondanom az én nagy okosságaimat? A tutit mondd meg az élelmiszerbotránnyal kapcsolatban. Az élelmiszerbotrány, ja igen. Az élelmiszerbotrányról azt gondolom, hogy ez nem a Megatrade, vagy a Mega akármilyen KFT, vagy RT-nek az ügye, hanem ugye, de ez nagy hülyeség, ezt mindenki tudja, ez kb. Az egész magyar kereskedelemre igaz, és itt nem arról van szó, hogy egy cég hibázott és megbukott, és most aztán dádá lesz, és akkor 100 milliós bírság, és aztán minden rendbe jön, és eljön a Kánaán. Hanem valószínűleg számtalan, lehet, hogy több ezer vagy több tízezer ilyen üzlet, meg ilyen kereskedőlánc, meg ilyen raktár, meg akármi van az országban, ahol nem végeznek ellenőrzést, és akkor itt jön be a másik téma, a korrupció, vagy végeznek, de az ellenőrzés azt hozza ki, hogy minden rendben van. Ezzel kapcsolatban például említeném a pár éve az USA-ban az Enron botrányt, ami akkor rá is mutattak elemzők, hogy ez nem csak az Enronról szól, itt nem arról van szó, hogy volt egy gonosz cég, aki milliárdokat hazudott, milliárdos egyenlegeket hamisított, hanem ez ott a kettős könyvelés az abszolút bevett gyakorlat volt, és aztán ezután több cég megbukott, még több könyvelő cég is, meg több cég, akinek a tőzsdén jegyzett részvényei voltak. Vagy aztán azt is mondhatnám, hogy ott van például a Tesco titok című könyv, ami most ugye nyilván nagy botrányt kavar, ami elég utcai alpári stílusban ugyan, de a Tesco-ról ír meg szerintem egészen élvezhető és gyorsan átnyálaszható stílusban. Mondj egy jó sztorit! Mondjak egy jó sztorit? Te olvastad ezt a könyvet. Jaj, most nem tudok jó sztorit mondani belőle. Hát olyanok vannak benne, hogy komplett kamionnyi árukat pakoltak ott ki, úgyhogy úgy eltűntek leltár nélkül több százmilliós tételek, hogy egyszer csak egy órája még ott volt a parkolóban, aztán meg nem tudott róla senki semmit. Vagy hogy de ez miért háborítson fel engem? Jaj, olyan is van, hogy a mondjuk azt, ami felháborít engem, mint jó, fogyasztót, mint vásárlót. Olyan is van, hogy az ottani pékségben amikor jöttek azt hiszem a HACCP rendszert bevezetni, akkor ott van egy ellenőr, aki végigmegy az egész pékségen, és amikor az végigment, akkor ott egerek futkostak a pékség területén. Végül valahogy az áruház mégiscsak megkapta ezt a minősítési rendszert, tehát nyilván egy kis korrupció is belejátszott az ügybe. És akkor még az is szóba jött, hogy de legalább nem vizelnek bele a lisztbe, vagy valami ilyesmit is így meglebegtettek, hogy minthogyha az is előfordulna. Satöbbi. Mit is akarok mondani? Ja igen, és hogy én szerintem ez sem csak a Tesco-nak a betegsége, hanem ezt írhatták volna az Osáról, vagy a Koráról, vagy akármiről nyilvánvalóan, mert ha az egyiknél így működik, akkor a másiknál miért működne másképp, amikor halálos profit versenyben vannak, és mindenki ott csinál hasznot, ahol éppen tud, és hogyha úgy tud, hogy lejárt szavatosságú ételt rak ki a polcra átcímkézve, akkor azt csinálja, hogyha romlott húst, akkor azt csinálja. Mit tudom én, mi minden van még. Én hiszek abban, hogy nagyon sok minden van, amiről mi még nem is tudunk. Jó, hát szerintem különben az alapvető dolgokról tudunk. Tudjuk azt, hogy Magyarországon igazából minden szemétséget meg lehet tenni, és meg is tesznek velünk, és azt is tudjuk, hogy ez néha kiborul a bili, néha van következménye, vagy úgy néz ki, hogy ez következménye, mint most a mega esetekben. Sokszor nincs következménye, ilyen mondjuk az Öszödi beszéd, vagy ilyen Orbán Viktor, hogy mindenki megnyugodjon, ilyen Orbán Viktor 14. havi nyugdíjigérete, tehát... Igazából mindent meg lehet velünk csinálni, minden szemetet és szart lenyomnak a torkunkon, egészen addig nyomják, és olyan mennyiségben, amíg a végén tényleg azt érezzük, hogy jól laktunk, és hogy milyen jó is az életünk, pedig nem erről van szó. Az, hogy most megbuknak ezzel a hamisításokkal, alapvetően fontos kérdés, mégiscsak az lenne, hogy mi az, amit legálisan enged az állam árulni, mik azok a termékek, amiket megvehetünk, és amire azt mondja az állam, hogy jó, klassz, egyet kajád, és eközben meg ott motoszkál mindannyiunkban az a kérdés, hogy például mitől nulla kalóriás az a kóla, mitől olyan baromi cseszett olcsó az a felvágott, az a joghurt, az a túrórudi, vagy mit tudom én, kimészet. És ez nem csak az olcsó árukra, igaz? Tehát az az érdekes, hogy amikor, hogy azt lehet mondani, hogy mondjuk a párizsi vagy a lecsó kolbász az azért olyan olcsó, mert abban beledarálják mondjuk a csirkének a fejét, úgy mindenestül, csőröstül, szemestül, akármistül. De ez sem feltétlenül igaz, hogy az a rossz, ami olcsó, mert például a párizsiban 40% szója van, tehát az már mindenképpen egy minőséget képvisel a csirke csőrhöz képest. Képzeld el, nekem van egy barátom, aki ilyen élelmiszer iparban dolgozik, és az meséltem, hogy ugye ezeket a 0,1 meg 1,5%-os tejeket, ezeket drágábban adják, mint mondjuk a magasabb zsírtartalmú tejeket, és én meg hát mondtam, hogy persze, hát azért drágábbak, mert ugye több meló van velük. És mondta, hogy egyáltalán nem, hanem az eljárás, hogy alapvetően utólag dúsítják fel zsírral a tejet, tehát hogy igazából több meló és több munka van a mondjuk a 3%-os vagy 2,8%-os zsírtartalmú tejben, csak tejjel, csak hát ugye a marketing értéke nem ugyanakkora, mint a halálegészséges, halál hízásképtelen tejnek a 0,1%-osnak, és aztán lehet azért ennyi pénzt is elkérni érte egész nyugodtan. Szóval az igazság, hogy a drágább termékekben is benne vannak a disznóságok, ott is megy minden mutizás, csak éppen az embernek, mivel valamiért sokat fizet, akkor már eleve van egy olyan tévképzete, hogy az jó. Tehát, hogy a minőséget vett, nem pedig valami kutyult szemetet. És szerintem ezzel is nagyon sok mindent el lehet adni. Jó, hát az emberek azok elképesztően ostobák, és erre az emberi ostobaságra iszonyatos gépezetek, marketing, reklámgépezetek, szociológiai tanulmányok álltak rá, hogy ennek minden egyes gyengeségét, minden egyes jellegzetességét jól megfigyeljék, és a lehető legjobban kihasználják. Most már viszont tényleg eljön az ideje annak, hogy beszélgessünk a mai napi legfontosabb témánkról, a korrupcióról, ezért aztán most zenélünk egy keveset, utána reklámozunk, és utána korrupciózunk. Mindenkit várunk, hogy tartson velünk. A zenei szám az nagyon jó lesz, egy olyan előadó, akinek hát az utóbbi években magának is nagyon gyakran kellett a különböző korrupciós megoldásokhoz és eszközökhöz nyúlnia, hogy elkerülje a börtönt, amit mindenfajta hamis váddal... Csak nem cini. Nem ciniről van szó. Azért cini nem hangzik el ebben a műsorban. Go blow your mind. Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. És itt a stúdió, és természetesen SMS-ek. Először Viora írja nekünk, hogy a Tesco titok könyv, drága kollégák, szerintetek nem Ósan János írta? Viora különben tényleg Tesco kollégán. Gazdaságos Ósan írta. Érdemes Vioráik műsorát meghallgatni. Péntekenként, meg szombatonként este van. Szerintem jó pofa műsor. Na mindegy, igen. Jó, Viorának megint őrült összeesküvés elmélete van, tehát hogy ez nem, is simán ilyen... elképzelhető, sőt, az én őrült összeesküvés elméletem az lehet, hogy azóta megdőlt. Én úgy gondoltam, hogy a kaja botrány, ez az átcímkézési botrány, ez pedig annak köszönhető, hogy kijött ez a Tesco könyv, és akkor a Tesco úgy vágott vissza, hogy mondjuk a Korának vagy az Osánnak a raktárait kezdte el így szivatni, de aztán közben kiderült, hogy ezek 1200 másik üzletbe szállítottak, tehát hogy nem ezeknek a nagy áruházaknak, úgyhogy nem is publikáltam ezt az elméletemet. Jó, szerintem meg csak arról van szó, hogy ez ilyen tipikusan Viora agyába így belopakodott sunyi, a hátsó ajtókon keresztül sunyi módon a magyar belpolitika logikája. ha valami történik, ha valaki lelepleződik, akkor az biztos, hogy a másik oldal, vagy hazugsága, vagy találmánya, vagy, vagy legalábbis a másik oldal ott van mögötte a kiszivárogtatásban. Tehát, hogy így önjogán nincsen botrány, csak úgy, hogy a másik ellenfél az éppen ki akarja nyírni XY-t, mit tudom én, a bal a jobb oldalt, vagy a jobb azt a is érdemes, oldalt. Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi magyarok miért gondolkodunk így, hogy miért van mindenkiben ez a tévképzet, akárha ez tévképzet. Mert egy háborús országban élünk, egy polgárháborús logikát sajátítunk el mindannyian, próbáljuk magunkat persze függetlenné tenni ettől a logikától, például hallgatjuk mondjuk ezt a műsort, amelyik igyekszik magát kivonni ebből a polgárháborús közhangulatból, de mégis azért akárhogy is a reflexeinkben előbb-utóbb ott lesz. Tehát, hogy egy ember, aki háborús zónában él, de próbál erről megfeledkezni, és a szerelemről, meg a futballról ír költeményeket, mégiscsak lehajtja a fejét, amikor érzi a bombarepeszt a közelébe becsapódni. Tehát egész egyszerűen ez a háborús logika, ez benne van a hétköznapjainkban. Következő SMS, Bogi kérdezi tőlünk, hogy srácok, Robi mikor jön vissza, hiányzik nagyon, hát nekem is hiányzik. Kérjük meg, hogy megint mondja el azt, amit már az előbb. Hát, hogyha valaki nem tudná, hogy kiről van szó, akkor ő Robi. Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. És szóval. Akkor egyrészt Robit is megidéztük, másrészt meg tényleg azért a korrupció a tőzsdéről is ki tudtuk így kétszeresen fejteni a véleményünket, mert ez szerintem egy hihetetlenül jogos felvetés, hogy a tőzsdehírek napi szintű megjelenítése a legjobb sávban, tehát ugye pont a híradó után is ez ilyen nagyon komoly sávban, semmi más, mint reklámozása egy vállalkozásnak, mert azért azt tudni kell, hogy a tőzsde az pont ugyanolyan vállalkozás, mint mondjuk az RTL Klub tulajdonosai vannak, és pénzük van abból, hogy az emberek odarakják a megtakarításukat, és ott forgatják, stb. Hát ráadásul nekem az a tőzsdével kapcsolatban a véleményem, hogy az abszolút nem jó a kicsiknek, tehát ott éppenséggel nyerhetsz rajta, de nagyobb valószínűséggel fognak megszivatni, mert a tőzsdei trendeket mindig a nagyok diktálják, tehát mindig 100 milliárdos tételek döntik el, hogy egy árfolyam merre mozdul, és nem pedig az én pár ezer forintom, tehát én ki leszek szolgáltatva azoknak a hullámoknak, amiket a nagyok gerjesztenek, és gyakorlatilag a szerencsémen múlik, hogy éppen jókor veszem-e ki, vagy jókor teszem-e be a pénzemet. Ha úgy akarják, akkor úgyis elsöpörnek a francba egy-egy spekulációval. Hát különben most tök érdekes ez a tőzsde dolog, mert a tőzsde, amióta bejelentette a kormány a megszorító csomagot, hát szágul, de valami egészen elképesztő, hihetetlen magasságokat járt meg, valami 20 ezer pont alatt volt még egy 4 hónappal ezelőtt, most meg már majdnem 24 ezer, tehát hogy ezt értsük meg, fordítsuk le magyarra, ez azt jelenti, hogy körülbelül 20%-kal növekedett azoknak a cégeknek az értéke itt Magyarországon, mondjuk a MOL-nak, meg az OTP-knek, amely cégeknek egyrészt szembe kell nézniük egy lényegesen rosszabb adózási környezettel. Hát azért a nagy cégeket annyira nem fenyegették meg. Azért van banki adó. Ott azért elég sok engedményt tettek. Az látható, hogy a megszorítások legnagyobb tételét a lakosság fogja elvinni, és nem pedig a multik. De ilyen szempontból meg azt lehet mondani, hogy a legrosszabbul, akik jártak, azok a vállalkozók, a második legrosszabb a családosok, a harmadik legrosszabb a multik, és aztán valahol például a sor végén vannak csak a nyugdíjasok. Most világos, jó, hogy... Jó, de a dolgozókat kifelejtetted. Tehát mondjuk a MÁV-nál, ahol a 8000 alkalmazottból 2500-at rúgnak ki leépítés miatt, az hány százaléka a 8000-nek? Én most nem tudom megmondani, de... Mondjad, én kiszámolom neked. 8000-ből 2500. Hát az 20% fölötti. Na, az a leépítés, az hogy mondjam, nem gyenge, az erős. Ja, tehát ha úgy nézzük, hogy itt elég csúnyán meg lesznek szivatva egy páron. Jó, nézed, mondjuk különben ezek meg olyanok, hogy ezek a struktúrák, hogy MÁV, meg ilyesmi, hogy hosszú éveken keresztül nem lehetett hozzányúlni, mert hogyha a közalkalmazotti szférán belül, ugye a köztulajdon volt 90-ben, 89-ben nagyjából minden. Nekem ezzel a liberális maszlaggal. De nem liberális maszlag, ez tényleg így volt, hogy ahol nem volt dolgozói érdekérvényesítő képesség, azokat a gyárakat, azokat a cégeket, vagy ahol minimális volt, gyorsan privatizálták, eladták. És volt néhány ilyen mamut cég, mit tudom én, a MÁV, amelyik le tud bénítani egy országot, mint például mondjuk az oktatás, mondjuk nevezzük cégnek, bár ez biztos, hogy sokan kikérnék magukatnak, különösen a pedagógus szakszervezetek részéről. Pedig lehet, hogy cégszerűen működnek. De lehetett volna mondjuk cégesíteni ezt az egész dolgot, az értelemszerűen megúszta ezt a fajta privatizálást, mert azt mondta minden egyes kormányzat, hogy nem fog hozzányúlni, hiszen ezek mögött, a cégek mögött olyan erő van, vagy a szakszervezeteik mögött olyan erő van, amikkel megbéníthatják az országot, és adott esetben megbéníthatják mondjuk a kormánynak a működését is. És azért van az, hogy például a MÁV, meg csomó ilyen nagy rendszer, de különben a minisztériumokra, az államigazgatásra, a kórházakra is igaz, hogy az elmúlt 16 évet átaludták. Ugyanaz a szocialista struktúra, most nekem nem szimpatikus. Értelek. Kóka János, sok minden miatt. Tehát, hogy Kulka János? Kóka, ja, tudod. Elnézést, azt hittem. A srác a gazdasági minisztériumban. Tényleg sok minden miatt nem szimpatikus, leginkább azért ellenszerves különben, mert pontosan ugyanúgy gesztikulál, ahogy a Gyurcsány. Tehát, hogy az... Nem tudom, hogy ki tanított kit. Én erre vagyok kíváncsi, sokat láttam őket együtt, és tényleg nagyon irritáló személyiségek, de együtt leginkább, és de nem tudom, hogy melyikük tanulta melyiküktől ezt a kiváló dolgot. Kérdezed? Hát ki a mester? Hát egyrésztről biztos, hogy Gyurcsány a mester. Tehát, hogy én nem biztos? Tudom... Most elnézve Kóka nyilatkozatait, Kókának azt a fiúi rajongását, ahogy a Gyurcsányra tekint, nem tudom elképzelni, hogy nevet volna mindent át ettől az embertől, akit példaképének tart, másrésztről meg hülyeség az egész kérdés, mert nem egymásról tanulták, hanem volt egy kommunikáció tanár, aki oda ment, és azt mondta nekik, hogy... Aki Berlusconi nagyon... vagy Bush... aki Berlusconi és Bush mellett dolgozott, és azt mondta nekik, hogy teljesen természetellenes módon nagy gesztusokkal, nagy kézmozdulatokkal kell kommunikálni, de ezek nem lehetnek igazán gyorsak, nem lehetnek igazán erősek, hanem lassúaknak kell lenni, és így beszéljetek mind a ketten, és tök jól elsajátották, és mind a ketten úgy beszélnek, hogy így az egész a kezükkel így betöltik a teljesen a körülöttük lévő teret, de figyeljétek, hogy nagyon-nagyon lassan mozgatják, ugyanúgy igyekeznek lassan is beszélni. De azt figyelted már, hogy például Gyurcsány még egy pár hónappal ezelőtt két kézzel gesztikulált, most már csak egyel, de azt is figyeltem, hogy nagyon nehezére esik lefogni az egyik kezét, és csak a másikat mozgatnia. Valaki felvilágosította arról, hogy népszerűbb ember lesz, hogyha nem két kézzel hadonászik, hanem csak egyel. Valahogy nem tudom, miért egyébként az emberek ezt szeretik. Különben az a szörnyű, és ez a általában marketingben, a reklámban, és akkor a politikai marketingben, meg a politikai reklámban hatványozottan szörnyebb, és hatványozottan igaz, hogy ezek a dolgok, hogy hogyan gesztikulál például egy politikus, az, hogy két kezével kalimpál, vagy csak egy kézzel kalimpál, az, hogy mennyire dadog, mennyire beszél lassan és megfontoltan, vagy mennyire beszél gyorsan és keményen, az választásokat dönt el. Sokkal inkább dönti el mondjuk egy-egy választási program. Mint az, hogy mi a gazdasági program. Ki a francot érdekel? Hát olyan szép, lassan, meggyőző ember. Nézzük meg a Viktort is. 7%-ot tudott elérni, amíg még megvolt a beszédhibája. Most már nincsen, most már egyáltalán nem hadar. Szép, lassan, nyugodtan beszél, mindjárt jobbak is az eredmények, és ez sajnos tényleg így működik, hogy olyan szinten felületes lény ez az ember, akár olyan döntésekről van szó, hogy politikai, akár olyan döntésekről, hogy éppen milyen szavatosságú cuccot vegyen, hogy valami egészen elképesztő. Van egy nagyon jó pofa SMS, amit mindenképpen szeretnék beolvasni, Laci írta neki nekünk. Hi! Szóval... követelem, hogy minden termékre, amit hazánkban forgalomba hoznak, írják rá, hogy hol címkézték át. Igen, ez tényleg aranyos. Hát ez jár nekünk. Szerintem azt kell követelni, hogy azt írják rá, hogy hol címkézték át utoljára. ne higgyük azt. Az se baj, hogyha kettőt tesznek rá. Tehát ráteszik az eredetit, hogy tudjam, hogy mikor járt le, és azt is, hogy körülbelül szerintük még meddig jó. Tehát, hogy van egy ilyen is, mert azért benne van ebben egy ilyen atyai féltő gondoskodás, hogy átcímkézzük, mire csak annyira, hogy ez még neked jó legyen. Na, és akkor viszont térjünk vissza. Mihez? Húha. ez kemény, Gerzson ilyet ír nekem, hogy faszikám, mennyiért mondanád a mert végére a T betűt? Gerzson, ingyen, neked ingyen, te... Korrupt vagy. Mert. Jó esett? Jó volt? Jó érzés? De utálom az ilyen SMS-eket. Na most sikerült. Na most megtaláltátok az Achilles sarkát, erre figyeljetek oda, mert ezelőtt még ki lehet majd borítani. Na jó, és akkor még a korrupcióra visszatérve. Korrupció csak az olyan országokban van, ahol semmi nem működik, és nincs törvény, ami jól működik. Ez az ország ilyen. Arra még nem gondoltál, hogy a rendőr azért enged el 5000-ért, mert nem tartja etikusnak, hogy az állam 30000-re vágjon meg egy szar parkolásért például? Nem tartom ezt valószínűleg. Egyébként... Azt mondod, hogy a korrupció ott működik, ahol semmi nem működik, és hogy mondja. Tudom, most én hozzábeszélek, és hogy ahol nem működik a törvény, valami ilyesmi van? Aha. Na de mi van akkor, ha maga a korrupció a törvény, mert nálunk körülbelül ez van? Elnézést, hogy a körülbelülnek mondtam. Jó, különben korrupció kapcsán azért az tényleg nagyon érdekes, hogy miközben így látom, hogy megy körülöttünk, meg én is tapasztalom azt, hogyha mondjuk nincsen éppen BKV bérletem, akkor el lehetne ne akár helyszínen is intézni a büntetést mindenfajta számla, meg egyéb adása nélkül. Én is látom azt, amikor nekem nincsen autóm, és nem vezetek kocsit, én is látom azt, amikor rendőröket vesztegetnek meg. Igazából különben ilyen esetben, amikor rendőrt vesznek meg, akkor ilyen hatványozottan rossz érzésem van, mert én így látni vélem, vagy látni akarom azt az iszonyatos nyomort, ami egy ilyen vesztegetés mögött meghúzódik. Én szeretném azt látni, hogy ez a szerencsétlen ember, ez valószínűleg a poklok poklát érte át, legalábbis egy jó ideig, amikor elfogadta az első meg a tizedik kenőpénzt a gyorshajtótól, mert egész egyszerűen az a döntés, hogy mondjuk a gyereke megkapja azt a cipőt, Most nagyon jó hiszemű vagy, persze ezt is mérlegelni kell, ezt is át kell gondolni, de az is benne van, hogy keres mondjuk 300-400 ezeret ilyen korrupcióval, és már direkt azért állít meg autókat, mert valamit úgyis találni fog abban az autóban, mert valami úgyis hiányozni fog, vagy az égőkészlet, vagy az öv nem lesz becsatolva, vagy a kezében volt a telefon a sofőrnek, amikor megállították, stb. Ebből sportot lehet csinálni, és nem azért, hogy ebben az országban törvény legyen, hanem azért, hogy még egy 10000-es lapuljon a zsebemben. Nem tudom, én bennem így alapvetően például a rendőri korrupció kapcsán így az alapvető kérdés, meg az, amit így alapvetően nem értek, hogy mi a motiváció. Alapvetően ez egy megélhetési jellegű bűnözés, vagy amiről te beszélsz, ugye ez például úgy direkten a mohóság. Én azt gondolom, szerintem hogy Magyarországon jellemzően ezek ilyen megélhetési dolgok, tehát hogy azért az orvosoknak a hálapénze is úgy alakul ki, hogy mondjuk a fizetésből, ez már ma már szerintem nem igaz, de egy 6-8 évvel ezelőtt még igaz volt, hogy nem lehetett normálisan megélni. Igen, de van orvos ismerősöm, és azt mondta, hogy nem a kis fizetési orvos inkább, aki elteszi a hálapénzt, sőt azok szoktak becsületesebbek lenni, hanem a professzorok, akik rámennek erre. Szerintem itt az éhség, a mohóság az, ami bejön, tehát minél több pénze van az embernek, annál többet akar, annál inkább kellenek azok a milliók. Let's go! Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu SMS. Sziasztok, tudom, hogy nem ide tartozik, de igaz-e, hogy Trianont 60 éve írták alá? Nem igaz, ez egy böszmeség. Hogy egy baszott nagy hülyeség, amit először akartam mondani. Akkor hálapénz, szülés 60000 az orvosnak, 40000 a szülésznek, havi 15-20 szülés megélhetési hálapénz. Hát én sem hiszek a megélhetésben. Ezt mondtam, hogy a kispénzű, a kisfizetési orvosoknak szokott az inkább előfordulni, hogy nem teszik el a borítékot, és a professzoroknál szokott az előfordulni, hogy beküldik a medikust, befektetik a korterembe, hogy tájékoztasson minden beteget korrekten, hogy ez meg ez a beavatkozás mennyibe fog kerülni neki. Szóval na mindegy, ezt én belsőstől hallottam orvostól. Jó, nézed, én különben azt látom, nagyjából az a korrupció, amit én látok magam körül, és ami jelen van, és ez világos, hogy nem a parlamenti hátsó szobákban esetleg előforduló korrupcióról szól, hanem a BKV ellenőrről, az ezermesterről, a stb. Fusikról. Én ott azt látom, hogy alapvetően egy ilyen megélhetési ügyeskedés, amikor azzal szembesülnek az emberek, hogy van egy állam, amelyik irreális terheket rak rá, olyan terheket, és olyan szabályokat, amiket, hogyha ő betartana, akkor nem tudna megélni, és rákényszerítik szabályszerűen arra, hogy csaljon, lopjon, hazudjon, de ez még akár a vállalkozások egy jelentős részénél igaz. Ettől egy kicsit más mondjuk azért az orvos szakma szerintem, mert ott tényleg nagyon elszakadt ettől a dologtól. Tehát az orvos szakmában azáltal, hogy ezt a hálapénzt, ezt bizonyos tekintetben legitimizálták azzal, hogy kimondatlanul mindenki elfogadja, tudomásul veszi az állam, az APEC, az orvos, a kórházigazgató és a beteg egyaránt, azáltal ott tényleg minden elszabadult. Tehát, hogy tényleg irreális dolgok, amit megengednek maguknak az orvosok, de hát mondjad. Ki nem. De nem igaz, hogy ki nem. Többi ember ügyeskedik, az ami van. Tehát érted, az orvos az nem egy olyan, tehát amikor hozzám eljön most újítottam fel a lakásomat, és kihívtam egy villanyszerelőt, mert valami nem volt rendben kész. És kijött a villanyszerelő, és mondja, hogy két órás meló, mondja, hogy 10 000 forint érjön ki. És erre így mondom neki, hogy te jó atya Isten, mondom, hogy mondom, hány napot akar itt nálam tölteni? Hát mondom, ez nincs ez a meló két óra, hát az 10 000 forint. És akkor így hozzáteszi, de számla nélkül. Ez aranyos. És két órás melóira elkér ennyit. De viszont erre én azt gondolom, hogy alapvetően, hogyha elkér tőlem ennyit, akkor valószínűleg ezt más kifizeti, más megadja. Én nem adtam meg, megbeszéltem az öcsémmel, hogy csinálja meg, és megcsinálta az öcsém ingyen és bérmentve. De alapvetően az orvos viszont nem egy ilyen helyzet. Amikor én az orvosnál vagyok, és műtétre várok, hogy kivegyék a vakbelemet, megoperálják a prostatámat, vagy bármi, akkor nem úgy van egy olyan kényszerítő körülmény, mondjuk a fájdalom, ugyebár a rosszul lét, ami úgy belevisz abba, hogy most bevállalod. Tehát ha azt mondja, hogy 100 000, akkor azt mondja, hogy jó. Meg azzal az emberrel te elkezdesz alkudozni, akinek a késő alá fekszel. Tehát egész egyszerűen az orvos esetében különben tényleg baromi nehéz elfogadni ezt a rendszert, hogy ennek egyáltalán a meglétét, meg ennek a működését. Mindenhol, minden más esetben így azt gondolom, hogy valóban az államnak az irreális szabályrendszerét próbálják az emberek így úgy a maguk módján túlélni. És ez még igaz a rendőrökre is, ami mondjuk szintén mondjuk a felháborítóbb kategória, de az orvos esetében azért ez nagyon-nagyon más. Tényleg érdekes, én is korrumpáltam már rendőrt régen, amikor még volt autóm, és nagyon érdekes az a helyzet, amikor azt mondod, hogy szemét korrupt. És tulajdonképpen megérthető, sőt, én magam is megérthető vagyok, hogy belementem, mert mondjuk az, hogy mit tudom én, akármilyen, vagyok vegyék el a jogsimat, tehát lehet egy ilyen bajom, Az nekem így kerülhet 30-40 000 forintomba, de most adni az ő zsebébe 10 000-et, az ugye nekem is megéri, meg neki is. Tehát, hogy így igazából megbánom én a bűnömet, és nagyon szörnyen érzem magam, és legközelebb próbálok nem hibát elkövetni, de ott helyben épp elég az, hogyha az embernek 10 000-et ki kell venni a zsebéből. Jó, meg azért azt is tegyük hozzá különben, hogy akik a korrupciót átkozzák, mondjuk akár a rendőri korrupciót, és azt mondják, hogy milyen borzalmas, stb. Azért tegyék fel maguknak a kérdést, hogy ők valaha kísértettek-e meg rendőrt, mert igazából a korrupció mind a két oldala legalább annyira elítélendő. Tehát amikor az ember megkísért valakit, elcsábít valakit a pénzével, a befolyásával, az ugyanolyan bűnös, mint aki emiatt visszaél mondjuk a hivatali hatalmával, vagy a törvényben ráruházott jogosítványokkal. Legyen ez az este végszava, mert ez olyan emelkedett pillanat. Jaj, nem, még egyet akarok. Az előbb BKV ellenőrökről beszéltél, és oda van egy nagyon aranyos története egy haveromnak, aki programozó, és a programozók ilyen nagyon matematikus aggyal nézik a világot, ilyen racionálisan, és például nem veszi egyet sem metrom, sem villamoson, illetve néha bérletet nem vesz, de néha van nála egy-egy jegy. Mondjuk metróval nem lehet megúszni a jegy, hogyha nincsen lyukasztva, ezért ő akkor kifizeti a helyszíni bírságot, és mondtam, hogy mekkora őrültség, hát egy csomó pénzedben van így a bírság, és mondta, hogy nem, mert statisztikailag bizonyított tény, hogy havonta maximum háromszor, vagy kétszer, vagy háromszor bukik meg, és a bírságokkal együtt ez még mindig olcsóbb, mint ha bérletet venne, úgyhogy ő ezen az elven működik. Ezt én nem tudom javasolni senkinek, hogy csinálja így, de hát akinek kedve van, az végül is csinálhatja. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.